श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2054 30 जून 1997 को गीता भवन स्वर्ग आश्रम में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम अपना तो केवल परमात्मा है और अपना नहीं है कोई। शरीर भी अपना नहीं है, प्राण भी अपना नहीं है, मन भी अपना नहीं है, बुद्धि भी अपनी नहीं है, इंद्रिया भी अपनी नहीं है। ये प्रकृति का कार्य है और अपने स्वयं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनाधिकार से मेरा अंश है और मनुष्य ये प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति की प्रतिबिंब से रहती है। तो हमारा स्थूल शरीर भी हमारा नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी हमारा नहीं है, कारण शरीर भी हमारा नहीं है। जब इंद्रियां प्राण मन शरीर आदि हमारे नहीं है तो कुटुंब भी हमारे कैसे है, धन हमारा कैसे है, घर हमारा कैसे है, जमीन जायदाद हमारी कैसे है, ये हमारी नहीं है। इनको हमारी मानना है ये ही बंधन का कारण है। इनका सदुपयोग करने में दोष नहीं है, यथायोग बर्ताव करने में दोष नहीं है, अपना मानना है ये पतन है। अपना है नहीं, ये बेईमानी है, इनको अपना मानना ईमानदारी नहीं है। शरीर को, प्राणों को, मन बुद्धि इंद्रियों को अपने मानना है ये बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि इनकी धातु अलग है, हमारी धातु अलग है, हमारी बनावटी अलग है, इनकी बनावटी अलग है, इनका काम अलग है, हमारा काम अलग है। इनका काम नाश होना है, हमारा काम अविनाशी है, अविनाशी रहना हमारे को, और ये सब विनाशी है। इनका हमारा संबंध कैसा है, ये हमारे कैसे हुए, हो भी नहीं सकते। आप बताओ ये मन बुद्धि इंद्रियां शरीर ये क्या हमारी जाति है, हम जिस तत्व से बने हैं उसी तत्व से ये बने हुए हैं, क्या इनका और हमारा तत्व एक है, और क्या ये हमारे साथी हैं, क्या इनके साथ हम रहेंगे और ये क्या हमारे साथ रहेंगे, कभी रहने वाले नहीं है। फिर अपना मान इनका भरोसा करना है, सिवाय धोखे में आने को और क्या मिलेगा बताओ, और क्या मिलेगा। ये साथ रहती सकते न हम इनके साथ रह सकते हैं और न ये हमारे साथ रह सकते हैं। फिर इनसे संबंध जोड़ना सिवाय अनर्थ के, पतन के, दुख के और क्या मिलेगा। इसे काम लेना अर्ज नहीं है, काम क्या लेना, उपकार सेवा करना दूसरों की, दूसरों की चीज दूसरों को देना। जैसे कोई भिक्षा के लिए आवे तो रोटी उसी की समझ उसी को दे देना, अपनी समझ नहीं। हमें देख देख ऐसी बात पड़ी है कि जो वस्तु अपनी समझ देता है इसके सवाल कोई पाप ही नहीं है। अपनी समझ देता है तो संबंध जोड़ा ना, अपना पहले अपनी मर्जी संबंध जोड़ा, फिर देता है तो दान के साथ संबंध जोड़ा, इसी से पाप क्या होगा। पाप तो काम ये क्रोध ऐसे होता है सभी, तो अपनी मांगना ये कामना है, नहीं मिले तो कामना है, मिले तो ममता है। वस्तु तो अपनी मिले तो ममता है, तो ममता अपने नहीं है, नहीं मिले तो कामना है तो भाई कामना ही है। तो इन चीजों से संबंध जोड़ना है, यही बंधन है। गीता ने एक बात कही, कारण गुण संकोष से सतसत योनि जन्म सो, ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण है गुणों का संग। गुण क्या है? सत्व गुणा प्रकृति संभव, ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। आप स्वयं परमात्मा के अंश है, साक्षात मैं ही अंश हो जीव लोग। प्रकृति परिवर्तनशील हर समय, और परमात्मा कभी परिवर्तित नहीं होते, कभी बदलते नहीं। वो उसके साथ हो और ये सब सब है जो निरंतर बदलती है, कभी एक क्षण भी परिवर्तन बिना रहती ही नहीं, चाहे सर्ग हो और महासर्ग हो, महाप्रलय हो प्रलय हो, चाहे सर्ग हो और महासर्ग हो, जो प्रलय हो और महाप्रलय हो, कभी अक्री नहीं रहती। क्षण भी जाते से कर्म करते, कोई भी किसी अवस्था में कभी भी आकर्मिक अपना दृष्टि बिना किए नहीं रहता, करते करते करना पड़ जाता है। तो ये अपनी नहीं है, तो क्यों मिली है? उपयोग के लिए। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात, कितनी श्रेष्ठ बात है, केवल हमारे कल्याण के लिए मिली है, केवल कल्याण के लिए। इनका उपयोग करो सेवा में, दूसरों के लिए मिली है। जैसे कोई सदावर देने वाला हो, वो सागर प्रकार खेतरी सब रख दे, कब तुम दो सब, अब उनको अपना मान कर देना है गलती है, उनको अपना मानना गलती है, वह देने गलती है। ये चीज परमात्मा की, परमात्मा की संसार की जगत के लिए दे देना कितनी ईमानदारी है। ईमानदारी से कल्याण है, कल बेईमानी से बंधन है। ये अपनी नहीं है, उनको अपनी मानना बेईमानी हुई, और अपने लिए उपयोग लगे बेईमानी हुई। मेरे सदापन के लिए है, यही तनु कर फल विषय भाई है ही नहीं, विषय सही विषय, इससे सुख लेना ये सुख लेने के लिए है ही नहीं, ये शरीर सुख भोग के लिए है ही नहीं, आज ये सुख भोग के लिए ही है। ऐसा बन जाए दशा दुर्दशा होगी, महान दुर्दशा होगी, यदि पशु पक्षियों की नहीं होगी, ये मनुष्य की होगी, क्योंकि वो भोगियों नहीं है, वो तो भोग करके ऊंचे उठ रहे हैं, दुख का भोग करने के लिए है भाई, स्वर्ग के सुख का भोग के लिए, ऐसे भोगियों नहीं है, भोग कर ऊंचे उठे गए हैं, तो ये तो भोगों से ऊंचे उठ जाएंगे। आप भोगों को तो महान पतन हो जाएगा, बड़ा भारी पतन हो जाएगा, अपने लिए मानना, अपने अपने काम में रहना, बड़ा भारी पतन होगा। इस वास्ते अपने नहीं है, और अपने लिए नहीं है, ये परमात्मा के हैं, परमात्मा के लिए, ये संसार के हैं, संसार के लिए, माया का है, माया के लिए, तीनों ही बात है, नहीं बात माया गई तो माया को बिल्कुल अलग हो जाओ, और संसार की संसार की संसार को दे दो, उलीन हो जाओ, कर्जे रहित हो जाओ, और परमात्मा ही है तो फिर क्या बात है। बड़े प्रेम से आदर से परमात्मा के नाते सब विषयों में लगा दो, भगवान के नाते लगाओ, भगवान के अर्पण कर दो, ईमानदारी हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, संसार के लिए शांति मिल जाएगी, अपने लिए तो मुक्ति मिल जाएगी, और भगवान के लिए भक्ति मिल जाएगी, मुफ्त में। अपनी चीज है ही नहीं, अपनी चीज नहीं, उपयोग करने से संसार की मान संसार के अंदर शांति मिल जाएगी, और माया की है, प्रकृति की है, अपने नहीं प्रकृति से मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति। और परमात्मा की है, परमात्मा से भक्ति मिल जाएगी, शांति मुक्ति और भक्ति मिलेगी। नहीं तो अनुरक्ति आसक्ति से फिर नरक ही नरक मिलेगा, पतन पतन होगा। मौका है अभी, ऐसी इसी मौके में अगर ये काम नहीं किया तो और जगह ऐसा मौका है नहीं। देव जोनी में भी ऐसा मौका नहीं है, पशु पक्षी आदि में भी ये मौका नहीं है, ना देव योनी में, नीच योनी में, राक्षस है, असुर है, पिशाच है, में जलचर है, थलचर है, नभचर है, किसी जगह ऐसा अवसर नहीं है। ऐसा अवसर अभी है, इसी अवसर में है। अरे ये सब चला जाएगा, फूंक निकल जाएगी, फिर दुख होगी, पता नहीं है किस क्षण जाना पड़ेगा। अचानक मारे काला अचानक चपेट थी, वो ये घड़ी की मैं राख की ठेरी थोड़ी राख नहीं हो जाएगी। तुमने भी समर्पित अपनी नहीं मान, भगवान की मान है। अभी अभी अभी इनके देरी काम नहीं है, इसमें अभ्यास नहीं है, इसमें देरी का काम नहीं है, अभ्यास नहीं करना पड़ेगा, देरी की जरूरत नहीं है। अभी इसी क्षण ही तीनों शरीर अपने नहीं है, और अपने लिए नहीं है, बस ये दो बात मान लो, ये अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है, बिल्कुल संसार के हैं, संसार के लिए है, प्रकृति है, प्रकृति के लिए है, प्रभु के हैं, प्रभु के लिए है, ये तीनों योग है, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो प्रभु के नाते प्रभु के लिए, प्रभु की जनता के, उनके लिए हमारे लिए है ही नहीं। अब इनके हम करें उपयोग, मान बढ़ाई, अब आदर चाहे, हम सुख चाहे, भोग चाहे, लोग वाह वाह किए, चाहे उन्होंने बड़ा उपदेश दिया, बड़ा अच्छा काम किया, हमारे को निहाल कर दिया, राजी हो गए, बेईमानी शिवाय बेईमानी में कुछ नहीं है। खूब विचार करो कि हमारी जो योग्यता है वो योग्यता अयोग्य के लिए है, योग्य के लिए है। हमारी पढ़ाई हमारे से अधिक पढ़ने वालों, पढ़ाई वालों के लिए है, हमारे समान पढ़ाई वालों के लिए है, कम पढ़ाई वालों के लिए है। हमारी कोई चीज है अभाव वालों के लिए है, हमारे लिए नहीं है, उन सेवा के लिए ही मिली है। हमारा बल है कि हमारे से बलवान के लिए बल काम आएगा, क्या समान बलवान बल काम आएगा, निर्बल के बल आएगा। सुने मैंने निर्बल के बलराम, तो आपका बल निर्बल का है, आपका नहीं, खुद का नहीं है, खुद के लिए नहीं है, ये शरीर आपका नहीं है, आपके लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। मनुष्य मात्र को जो चीज मिली है अपने सुख के भोग के लिए बिल्कुल नहीं है, केवल दूसरों को सेवा के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, दूसरों का हित करने के लिए सेवा के लिए मिल रहा है। एकदम सच्ची बात, एकदम पक्की बात, इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। हमारी वो सोच हमारे साथ रहे, और हमारे साथ नहीं रहे वो हमारा कैसे होगा बताओ। हमारा स्वतंत्र आधिपत्य चले तो हमारी, हमारा आधिपत्य नहीं चले तो हमारी कैसे। एकदम सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची। हमारे साथ थे नहीं पहले, और फिर रहेगी नहीं, अबारी रहेगी नहीं, और रहने वाली है नहीं, रह सकती नहीं साथ में। केवल अपना कल्याण करने के लिए भगवान ने दिया है, कल्याण में उपयोग लाओ, निहाल जाओगे, सीधी सरल बात है। अरे अभी मान लो, अभी अभी केवल स्वीकार करना है, निर्णय, अभ्यास नहीं है इसमें। अभ्यास क्या करो, अभ्यास में तो ध्यान लगो, अभ्यास करो, बार बार चिंतन करो, वो अभ्यास होता है। अभ्यास में जड़ता की सहायता बिना आप कामयाब हो ही नहीं सकते। अभ्यास तो जड़ता का आदर करने से ही होगा, और त्याग शांति है, शांति थी त्याग से, अभ्यास से थोड़ी कल्याण होगा। त्याग किया जो अपनी नहीं है उसको ईमानदारी ना हो त्याग, अपनी मान कर बेईमानी, अपनी मान कर त्याग करना बेईमानी, और अपनी नहीं मान कर त्याग करना ईमानदारी। अपनी है ही नहीं, अपनी क्यों माने भाई, तत्काल कर अभी अभी अभी अभी, अभी अपने पापा मन छोड़ दो, अभी इसी देरी का काम नहीं है। देरी से क्या करेंगे बोलाओ, ये अपना है ही नहीं, अपने अधीन है क्या? क्या हम चाहे दिन शरीर को रख सकते हैं, चाहे जितने दिन रख सकते हैं, चाहे देश अपना सकते हैं? फिर हमारे घर से ये हमारी चीज नहीं है मूल में। ये मानना ईमानदारी है, सच्चाई बात है, एकदम सच्ची। ये हमारी नहीं है और हमारे लिए नहीं है। त्याग हमारे लिए है। ये जो कामना का, ममता का, वस्तुओं का जो त्याग है वो हमारे लिए है। इनका ममता अपने लिए नहीं है बिल्कुल भी। राग तो बहुत बंद में है, कारण गुण संकोष है। सदस्य जीवन जन्म शु सदस्य जन्म में राग है, इसका ममता है, वो बंधन का कारण है, उसे जन्म मरण होता है। इसको अपना न मान है ना। किसी से दूसरों का काम, किसी तरह से दूसरों का काम आ जाएगा, आ जाए ठीक। अपनी नहीं है, अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है। इसमें कोई शंका हो तो बोलो, मैं सुनो समझा। शंका रहने की जगह नहीं है, संदेह होने की जगह ही नहीं है, एकदम सच्ची बात है। है तो आप पूछोगी प्रश्न करो। शंका हो सकती नहीं ये कभी, है सीधी सरल बात है। पढ़े लिखे हो चाहे बिल्कुल अपढ़ आदमी हो, बेसमझी, वो भी समझ लेगा, और समझदार पढ़े भी समझ लेगा। इसमें एक और दो है ही नहीं, है ही सच्ची एकदम, कैसे जीते फर्क नहीं है इसका। अरे ईमानदारी बात है, अरे अभी मान लो अभी मुक्ति है, अभी स्वीकार कर लो भी मुक्ति। निर्मो निरहंकार से शांति मत गच्छति, गीता गति निर्ममो निरहंकार से शांति मत गच्छति। निर्ममो निरहंकार, शरीर में मैं परम अहंकार नहीं और चीजों से ममता नहीं, तो दिन वो निरहंकार से शांति में दिख सकती। ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्मी स्थिति होगी और कहाँ होगी बताओ? प्रकृति के कार्य के साथ संबंध विच्छेद हुआ तो आप स्थिति ब्रह्म में ही होगी और कहाँ होगी? कोई बताओ आप में से, किसी की ताकत हो बताओ। और इसमें स्थिति होने पर ब्रह्म स्थिति कैसे होगी, स्वरूप में स्थिति कैसे होगी? सरासर बेईमानी है बिल्कुल, कैसे स्थिति भी ईमानदारी नहीं है। अपने नहीं मानो निर्मोह निरहंकार है, शांति में निकल सकती। कर्मयोग से ही निर्मोह निरहंकार है, भक्तियों से निर्मोह निरहंकार, समुद्र को सुख क्षमे, ज्ञान योग से अहंकार बलन दर्पण काम क्रोध पर निर्मोह शांत ब्रह्म हो जाएगा। और ममता करने से क्या होगा? शिवाय जन्म मरण के और कुछ हाथ लगेगा नहीं, शिवाय दुख के सुख कोई हाथ चीज लगेगी नहीं। बैम होगा सुख और मिलेगा दुख, मन में शांति मिलेगी, शांति बैम बैम हो जाएगा, मुक्ति होगा, बंधन नया बंधन पता चल जाएगा। बेईमानी आदि मुक्ति कैसे होगी? प्रकृति पुरुषों से विद्या नदी उपाय ये एवं मत्ति पुरुषों और प्रकृति से गुणेश सर्वथा वर्तमान हो भी न सब भूय भी जाए थे। ये एवं मत्ति पुरुषों क्या उपदेषान मंत्र आचार्य भक्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा देश मन पुरुष पर अस्मिन देह पुरुष पर यह एवं मत्ति पुरुषम जैसे बिल्कुल प्रश्न समझे बिल्कुल असंबद्ध समझे यह एवं मत्ति पुरुषम। और प्रकृति जो गुणेश है गुणों के हेतु प्रकृति है और ये पुरुष है तो सर्वथा वर्तमान हो भी सब भूल जाए फिर जन्म होगा ही नहीं क्योंकि उनका संग नहीं हुआ जन्म कैसे होगा। यंग यंग वापिस स्मरण बात जानते जिसका स्मरण करता है उसी को प्राप्त होता है तो स्मरण कैसे करा जो अपने नहीं है अपना संबंध ही नहीं है। सीधा अर्थ गीता का भाषा आप छोड़ो रामानंद आनंद सार सिमरिया सरसी काज भावे सर्वो काल है भावे सर्वो आज। अभी त्याग करो चाहे कल त्याग करो चाहे महीने के बाद त्याग करो चाहे वर्षों के त्याग करो चाहे जन्मों के बाद करो अनंत जन्मों के बाद करो चाहे अभी करो। ये करना है काम तो फिर अभी करना चाहिए अभी, आज भी आज भी नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी फिर करेगा कब? अभी अभी देह में जो बिल्कुल ठीक हुए है यह व्यक्ति पुरुष समता कहते हैं जगुणेशा क्षेत्र क्षेत्रीय अंतर ज्ञान चुषा भूत प्रकृति में जीव विधु ज्ञान थे परम इधर शरीर को क्षेत्र दिया अरे क्षेत्र की चा भी मांग हुई थी अरे क्षेत्र क्षेत्र की ओर ज्ञानम ये तो यही है क्षेत्र ज्ञान ही मेरा ज्ञान है क्षेत्र क्षेत्र की ओर ज्ञानम यत ज्ञानम मत ममा मेरे मत में ज्ञान है क्षेत्र की भगवान क्षेत्र के तो भगवान के साथ है यार क्षेत्र संसार के साथ है सीधी सीधी बात है क्षेत्र मात्र संसार के साथ और क्षेत्र की भगवान के साथ एक क्षेत्र की भगवान अपने किया भगवान साथ एकता हो जाएगी भगवान साथ एकता कर लो इनकी एकता हो जाएगी इतनी सच्ची पक्की सच्ची बात है सो बिचारो अभी अभी अभी अभी अभी है हमारे नहीं है नहीं है फिर दिख जाएगा अभी नहीं मान लो ये नहीं दिखने लग जाएगा सच्ची बात दिखने लग जाएगी अभी गोविंद गोपाल।